Sakuna moja kamili mjini Bujumbura, sawa na sakuna moja kamili kote nchini Burundi kwenye kona mbali mbali. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu moja kwa moja katika taarifa yetu ya habari ya jioni hii. Tunaanza kwa muhtasari wake. Leo ni tarehe 8 Machi ambayo ni tarehe inayoadhimishwa siku ya kimataifa kwa wanawake. Katika taarifa yetu ya habari leo tutasikia shida zinazowapata wanawake wa mtaani Gatumba katika kujaribu kufikia malengo ya kijamii na kiuchumi. Kiongozi wa jukwaa la wanawake nchini anayeomba benki kuu kubatilisha hatua ya kusimamisha kazi za vyama vya ushirika kwamba sheria hiyo ilikuja kurudisha nyuma wanawake kiuchumi kisa waliingia hasara. Na shirika la kimataifa linalopambana dhidi ya ukimwi UNAIDS linagundua kuwa ubinadamu uko nyuma kwa zaidi katika masuala ya jinsia na usawa kama inavyofafanuliwa katika malengo ya maendeleo endelevu. Ni wakati ambapo kauli mbiu iliyochaguliwa mwaka huu kwa ajili ya kuadhimisha siku hiyo ya wanawake duniani ni tusafiri pamoja na wanawake katika maendeleo kwa kuongeza uzalishaji. Tutakwenda pia Rumonge, lakini huko Karusi pia, ili kuzungumzia elimu. Msikose. Mimi ni Omer Nduwayo, mwenzetu Serafina Kizimano uko nasi kimitambo. Jiunge nasi hadi tamati. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Balabala kabisa. Kiongozi wa jukwaa la wanawake nchini anayeomba benki kuu kubatilisha hatua ya kusimamisha kazi za vyama vya ushirika anaeleza kuwa hatua hiyo ilikwamisha kazi za maendeleo ya wanawake wengi. Ombi lilojibiwa na rais wa jamhuri kuwa benki kuu itabuni sheria ya mashirika hayo ili yatumike kwa kuheshimisha sheria. Hayo yamezungumzwa katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani mkoani Gitega kwa kauli mbiu tuambatane na akina mama kwa ajili ya maendeleo na uzalishaji zaidi. Au sio, Gerard Nibigira. Mwenyekiti wa shirika kula akina mama kwa ngazi ya kitaifa Bi Buchumi Emelance ameomba benki kuu ya taifa ibatilishe hatua yake ya kufunga mashirika ya akiba na mikopo ya akina mama wenye uwezo mdogo, kwani ni dhahiri kwamba hatua hiyo ilisababisha uchumi wa akina mama wa tabaka hiyo kushuka. Aidha, rais wa nchi Evariste Ndayishimiye ameonya kwamba sheria yapashwa kutekelezwa katika kazi zote, kwa maana mashirika hayo hayana sheria yoyote, bali ameahidi kwamba benki kuu ya taifa itawajibika na kubuni sheria ya mashirika hayo ili yaendeshe kazi zake sheria ikiheshimishwa. Mbali na hayo, mwenyekiti wa shirika kula kina mama nchini ameomba vyombo vya sheria vya usalama na utawala na raia wote kwa jumla wachangie katika kupambana na tabia ya ubakaji akina mama na wasichana, pakiwemo watoto wa kike wadogo wadogo, kwani tabia hiyo yazidi kukithiri siku hizi. Hayo yote ni katika sherehe za siku mahususi ya akina mama zilizoendeshwa Ijumaa hii mjini Kitega kwenye mada kwamba tuambatane na akina mama ili tufikie kwenye maendeleo ya kudumu na kukuza mavuno, ambapo rais wa nchi Evariste Ndayishimiye amekuwa amehudhuria sherehe hizo. Kutoa Itega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, shukrani sana. Na tusalie kwenye ukurasa huo daima, ni kutoe Gitega ni kupeleke Katumba tu katika mkoa wa Bujumbura. Wanawake wanaoishi katika kata mbalimbali za mtaa wa Gatumba kama vile Mshasha ya kwanza wanasema kuwa na maisha duni, hali inayowawia pingamizi kwa kufikia maendeleo binafsi ya kijamii na maendeleo ya kiuchumi. Hali hiyo inabainishwa na hata na baadhi ya wanaume wakazi wa mtaa huo kwamba kufuatia athari mbalimbali za mafuriko huwafanya wanawake wa maeneo kubaki majumbani ili kushughulikia kazi za ndani. Kiongozi wa mtaa wa Gatumba anaeleza kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yalihatarisha zaidi maisha ya watawaliwa wake ambao walikuwa wakikabiliwa na hali ya umaskini. Anatetea haja ya hitaji la mitaji ya kifedha kwa watu wake hao kwa jumla na hasa kwa wanawake. Angalau wanawake watano huuawa ulimwenguni kila saa na mwanamemba wa familia zao, wakati ambapo mwanamke mmoja kwa watatu hutendewa ukatili wa kijinsia. Hayo yanachomoza kwenye tangazo la asasi ya kimataifa inayopambana na ukimwi UNAIDS kwa mantiki ya siku ya wanawake duniani inayoadhimishwa tarehe 8 Machi kila mwaka. B. Winnie Byanyima, mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS, anagundua kuwa ubinadamu uko nyuma kwa kiasi kisicho cha kawaida katika kufikia matamanio ya jinsia, usawa na virusi vya ukimwi kama inavyofafanuliwa kwenye malengo ya maendeleo endelevu. Wanawake wana jukumu kubwa katika ulinzi wa mazingira, haswa katika usimamizi wa ardhi. Fikra za baadhi ya wanawake wakazi wa kijiji Kizunga, tarafa ya Nyabirabatu katika mkoa wa Bujumbura, wanaoungwa mkono na kituo cha maendeleo ya mbolea kimataifa IFDC kwa kifupisho cha Kifaransa. Wanawake hao wanaeleza kuwa wanahusika kwa kiasi kikubwa katika ulinzi wa ardhi, hususan kwa sababu wengi wao hushughulika na kazi za kilimo. Marcel Nibasumba, msimamizi wa kituo hicho, anajuza kuwa kiwango cha uzalishaji kiliongezeka baada ya wanawake kushirikishwa katika kazi za ulinzi wa ardhi, au sio, Jean Dodier Irakoze? Wanawake ndiyo wanaoendesha zaidi shughuli za kilimo kama inavyoelezwa na Kanungani Diane, mmoja wa wanawake wanaonufaika na miradi ya kituo cha kimataifa cha kuendeleza mbolea IFDC kwenye kijiji cha Kizunga katika tarafa ya Nyabiraba. Mwanamke ndiye anayelima shamba, ni yeye wa kwanza ambaye anaona mahitaji ya ardhi, hasa kuchimba shambani ili kupambana na mvua nyingi, kupanda mimea inayokingia ardhi. Ushiriki huo katika usimamizi wa ardhi unajenga kujithamini miongoni mwa wanawake, kama inavyoonyeshwa na Nahabandi Esperance kutoka kijiji hicho. Mume huchukua vipimo na kunionyesha mahali ya kuchora mistari ya kulinda ardhi. Pamoja tunapanda mimea. Hali hiyo hunijengea ujasiri na kunionyesha kuwa nina thamani nyumbani. Wanaume wanatambua jukumu hilo linalotendwa na wanawake. Desire Bigirimana anaongeza kuwa wanawake ndio wengi zaidi kushiriki katika sekta hiyo. Abakenyezi, wanawake ni wengi zaidi katika familia. Hao ndio wanayolima mashamba, na tunaona kuwa wao pia ndio wengi zaidi kushiriki katika kazi zinazohusiana na usimamizi wa ardhi. Zaidi ya hayo, kutokana na mafunzo waliyopata, tunaona kwamba wana jukumu kubwa la kusimamia vyema ardhi. Hao ndio wanaofuatilia kwa karibu sekta hiyo. Marcele Nibasumba, mwakilishi wa kituo cha kimataifa cha kuendeleza mbolea IFDC nchini Burundi, anaonyesha kuwa uzalishaji uliongezeka mara mbili hadi mara tatu baada ya kuunganishwa kwa wanawake katika sekta hiyo. Kulingana na kiongozi huo, wanawake 26 wanaosaidiwa na shirika hilo waliweza kuzalisha na kuuza zaidi ya tani 400 za mbegu zilizochaguliwa katika mwaka wa 2023. Na familia 70,000 zilitekeleza miradi iliyojumuishwa ya usimamizi wa ardhi katika kipindi hicho. Naam, alikuwa akisikika ni Romwa ni Jean Dodier Irakoze. Shukrani kwa taarifa hiyo, na baadaye tunarejea. Isanganiro. Zaidi ya familia 1,600 maskini zinazoishi katika tarafa ya Mutimbuzi mkoa wa Bujumbura zinasema kukabiliwa vyema, kukaribisha vyema msaada unaojumuisha mbegu za maharagwe walizopewa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Fikra iliyo sawa na ile ya gavana wa mkoa wa Bujumbura anayewataka wanufaika hao wa kilo 15 za mbegu ya maharagwe kaya moja kutozitumia kwa maslahi mengine kasoro kuzipanda ili kuzalisha zaidi. Tarafa zinatakiwa kuwalipa walimu wa muda wanaotumikia kwenye maeneo yao. Wito wa Leonard Niyosaba, gavana Rumonge, katika mkutano na wasimamizi wa elimu mkoani humo. Afisa elimu Rumonge anawaagiza walimu wakuu kuwa wakitoa ripoti halisi kwa lengo hilo. Shule za msingi 3 kati ya 18 ndizo ziliweza kupata wastani wa 50% katika kanda ya shule ya Buhiga wakati wa mtihani ulioandaliwa kitarafa mwishoni mwa Februari mwaka huu. Matokeo yalitangazwa jana Alhamis katika mkutano wa tathmini kwa maafisa wa idara ya elimu ya tarafani, walimu wakuu, walimu na wawakilishi wa wanafunzi. Baadhi ya walimu na walimu wakuu wanagundua kuwa chanzo cha kushindwa kwa wanafunzi wao ni ukosefu wa kuandaa mikutano mingi, jambo ambalo lina athari mbaya kwa ubora wa ufundishaji. Katika michezo, mpenzi msikilizaji, kabla ya kuondoka kwenye kitiki cha matangazo, michezo ya mkondo wa kwanza ya waduru ya 16 bora kwa finali za kombe la Europa League barani Ulaya ilitimua vumbi jana Alhamis. Klabu ya Bayer Leverkusen iliamrishwa sare ya 2-2 na Karabakh FK. AS Roma ikaibuka mshindi wa mabao 4-0 dhidi ya Brighton and Hove Albion. Sparta Prague nyumbani ilicharazwa na majogoo wekundu wa Liverpool 5-1. Benfica Lisbon ikaamrishwa sare ya 2-2 na Glasgow Rangers. Freiburg ilimtoa kijasho West Ham United kwa bao 1-0. AC Milan iliilaza Slavia Praha 4-2 na Marseille ikaichabanga Villarreal mabao 4-0. Kwa upande mwingine, kwenye round ya 16 bora ya Europa Conference League, Ajax Amsterdam nyumbani ilifanya mchezo wa matokeo sawa, yani sare ya 2-2, lakini Molde ikailaza Club Brugge kwa 2-1. Timu ya Ajax Amsterdam ilikuwa imecheza na Aston Villa. Maccabi Tel Aviv ilishinda Olympiakos mabao 4-1. Lille ikaibuka kidedea mbele ya Sturm Graz 3-0. Na Dinamo Zagreb ikaikanyaga PAOK FC kwa jumla ya mabao 2-0. Fiorentina ya Italy ilimchapa Maccabi Haifa mabao 4-3. Na Servette ikatoka sare ya 0-0 na Victoria Pilsen. Marudio ya mechi hizo ni Alhamis wiki kesho. Saa 11:14 katika studio za Radio Isanganiro. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Serafina Kizimana ambaye amekuwa nasi kimitambo. Tuungane. Bye bye. Oh.